Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 czerwca, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Porażka polskiej reprezentacji w meczu z Mołdawią. Przegraliśmy 2-3 w meczu eliminacji na Euro. Polska z Europejską Nagrodą za Bezpieczeństwo na Drogach. Odebrał ją w Brukseli minister infrastruktury. A dziś pierwszy dzień astronomicznego lata i jednocześnie najdłuższy dzień w roku. Polacy przegrali z Mołdawią 2-3 w Kiszyniowie w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Gole dla biało-czerwonych strzelili Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji tak podsumowuje to spotkanie. Ciężko po meczu to skomentować, patrząc na przebieg pierwszej połowy. To jak prowadziliśmy grę, jeszcze 2 bramki, to co się wydarzyło w drugiej. Strzelasz 2 bramki, to wiadomo, no, tracisz 3 bramki na wyjeździe. I to jeszcze w taki sposób sami podarowaliśmy te bramki, więc na pewno to boli. I na tą chwilę ten margines błędu jest naprawdę już mały. Arkadiusz Milik jest rozczarowany postawą biało-czerwonych w Kiszyniowie. To, co pokazaliśmy szczególnie w drugiej połowie, nie mamy prawa przegrać takiego spotkania. No, a jednego przegraliśmy i wstyd. We wrześniu Polacy zagrają z Wyspami Owczymi. 4 sceny, 50 paneli w 10 obszarach tematycznych i 2 fora gospodarcze. W Warszawie rozpoczyna się dwudniowy kongres 590. Hasło tegorocznej 8. już edycji tego wydarzenia to przestrzenie wolności. Szeroko chcemy się przyjrzeć zjawisku, które dla nas, dla Polaków, wolność jest bardzo istotne i które w naszej historii znaczy wiele. Mówi prezes Kongresu 590 Wojciech Majewski. W dyskusjach o gospodarce i geopolityce wezmą udział goście zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w tym m.in. były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Uczestnicy, w tym przedstawiciele rządu, państwowych spółek, świata biznesu i nauki, będą rozmawiali m.in. o polityce, bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, technologii i kulturze. Patronami Kongresu 590 są Polskie Radio i Polskie Radio 24. W Katowicach był uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Święto obchodzono po raz drugi. 3 zrywy powstańcze zdecydowanie przyczyniły się do tego, że duża część Górnego Śląska, głównie ta uprzemysłowiona, właśnie po 22 roku wróciła do Polski. Oddziały, baczność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Święto ustanowiono rok temu z okazji 100. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. Polska otrzymała Europejską Nagrodę za Bezpieczeństwo na Drogach. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu doceniła nasz kraj m.in. za ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie o niemal połowę. Nagrodę w Brukseli odebrał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W Polskim Radiu Kierowców podkreślał, że to prestiżowe wyróżnienie. To taki swoisty Oscar w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska zasłużyła na to wyróżnienie w ciągu właśnie dekady. Zredukowaliśmy liczbę ofiar wypadków drogowych o blisko połowę i to zostało dostrzeżone. To pierwsza nagroda przyznana Polsce przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. Syn prezydenta USA, Hunter Biden, zawarł ugodę z prokuraturą, w której przyznał się formalnie do popełnienia 2 przestępstw podatkowych. Dzięki porozumieniu syn amerykańskiego przywódcy prawdopodobnie uniknie więzienia i otrzyma wyrok w zawieszeniu. Prokuratura federalna zarzucała Hunterowi Bidenowi, że nie zapłacił części podatków za lata 2017 i 2018 i że przy zakupie pistoletu nie przyznał się do zażywania narkotyków. Zgodnie z porozumieniem przedprocesowym z prokuraturą, syn prezydenta USA przyzna się do wykroczeń podatkowych, za co otrzyma wyrok w zawieszeniu. Prokuratura powstrzyma się od postawienia Bidenowi zarzutu nielegalnego posiadania broni palnej. Warunkiem jest jednak poddanie się przez niego procedurze kontroli, że przez 24 miesiące nie zażywa narkotyków oraz rezygnacja na zawsze z prawa do posiadania broni. Umowa Huntera Bidena z prokuraturą kończy długotrwałe dochodzenie w sprawie syna prezydenta, który przyznał się, że zmagał się z uzależnieniem od narkotyków po śmierci swojego brata Beau Bidena w 2015 roku. Pozwoli mu ona uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu, który budziłby ogromne zainteresowanie mediów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po południu przywitamy lato. O godzinie 16.58 słońce znajdzie się w tak zwanym punkcie raka. To jednocześnie najdłuższy dzień w roku, który potrwa 16 godzin i 17 minut. Klimatolodzy mówią, że właśnie w tych miesiącach letnich do Polski będzie docierało dosyć często powietrze pochodzenia zwrotnikowego z temperaturą maksymalną przekraczającą nawet 34 stopnie Celsjusza. Zarówno lipiec, jak i sierpień mają być z temperaturami, jak to określają klimatolodzy, powyżej normy. Te normy są wyliczane na podstawie ostatnich 30 lat. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski przypomina, że latem ubiegłego roku najwyższa wartość temperatury powietrza padła w Słubicach i wyniosła 38,3 stopnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dzisiaj w wielu miejscach, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, burzowo. Temperatura od 26-29 stopni na wschodzie do 30-32 nawet, proszę Państwa, na pozostałym obszarze kraju. Nieco chłodniej nad morzem od 24-27, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. 5:06, 21 dzień czerwca. W porze na trójkę. Witają się z Państwem Karol Gnat i Piotr Firan. Witamy Państwa bardzo gorąco. Ależ to będzie piękny dzień. Dużo słońca, dużo radości. Panie redaktorze, no nic, tylko planować już od wczesnych godzin porannych. No to tak zaczynamy. Proszę Państwa, tematów jest sporo. Wczorajsze spotkanie biało-czerwonych z Mołdawią. Kiedy spotkałem Karola dzisiaj, był oburzony tym, co się wczoraj wydarzyło na Murawie. Mogę chyba powiedzieć, prawda, Karol? Ja nie widziałem tego meczu. Ja wczoraj mówiłem, że będzie 0-0. Tak optymistycznie. To prawda, ja mówiłem chyba 2-0. Tak, ty byłeś, ty kibicowałeś oczywiście, ja też kibicowałem. Bo ja to chyba miałem na myśli pierwszą połowę, wie pan, bo my skończyliśmy pierwszą połowę 2-0, a później skończyło się 3-2. No, myślę, że takie mecze mają, proszę państwa, prozdrowotne zastosowanie, bo tak, podnoszą ciśnienie, na pewno trochę adrenaliny wieczorem w człowieku się wyzwala. Chodzi ci o to, że się po prostu ukrwienie poprawia, no, tak? A, no, więcej tak przepływa dzieje przez nas tych witalnych substancji. Niektórzy popadli w hiperwentylację. O kim pan mówi? Ja proszę pana, słyszałem u sąsiadów takie wie pan, takie głębokie oddechy, no. No nie było najlepiej i o tym dzisiaj Mateusz Warianka nam opowie. Ale oni, że mecz oglądali? Ci sąsiedzi? No, trzeba ich o to podejrzewać. Proszę państwa, dzisiaj noc kupały, czyli przesilenie letnie, najkrótsza noc w roku, to jedna sprawa. A jakby to dzisiaj był ten mecz, no to można byłoby ich podejrzewać, wie pana, jakieś takie inne. Ale oprócz tego sprawki do Polski przyjechali inspektorzy z Francji i przydzielili gwiazdki. Chodzi o pewien popularny przewodnik kulinarny. To wzbudza sensację oczywiście, bo kiedy te gwiazdki zostaną przydzielone, to wtedy tam rzeczywiście przed tymi restauracjami ustawiają się kolejki. I tak sobie myślimy, co państwo by zaserwowali inspektorom kulinarnym, którzy te gwiazdki przyznają. Gdyby przyjechali do państwa. O specjalności państwa domu. Nasz no numer. To wymyślił pan to nieźle, panie redaktorze. A, proszę pana. Nie, ale pan wpadł. Ale ja jestem skromny. Ale a skądże o poranku, to wie pan, ile myśli przychodzi, ale że takie piękne, to ja bym się nie ale spodziewał. Ale tak, o meczu także, proszę państwa, spostrzeżenia, co można poprawić, bo na pewno coś można podciągnąć. Szukamy. Co zawiodło? Chciałem powiedzieć, szukamy nowego trenera, ale to przecież głupotę bym powiedział. Nie, nie, nie. No takiego społecznego, no doradcy, który by jakoś to wszystko usystematyzował. Przecież to jest biedny związek, nie ma pieniędzy na nic, to pomóżmy. No, może wygrać jakoś i awansować. 2-2 i 7-3. Małgorzata Łukowska razem z nami, Olga Szućko i Daniel Leśniewski. Witamy. All I want is a little reaction. Yeah. Karol, jak ty się świetnie ruszasz. Ależ to dziewczyna Tina Turner. Zauważyliśmy, proszę państwa, że od kiedy Tiny brak, to Tiny jakoś więcej. No tak, człowiek ma ochotę o poranku troszeczkę się poruszać. Proszę pana, już jest 16 minut po godzinie 6. Panie Piotrku, to poranna gimnastyka. Radość. Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o gimnastykę palców, to zachęcamy do wykonania za pomocą naszej aplikacji, ale także strony lpt.polskieradio.pl. Ale o wszystkim, jak te utwory się poukładały, niech opowie Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. W 63. wydaniu listy przebojów trójki wszystko jest jasne. Notowanie odbyło się w piątek. A państwo mogą sprawdzić, jak poukładały się państwa głosy. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Wszystko zaczęło się jak co tydzień od miejsca 30. Utworem Sabatonu The Unkillable Soldier to był spadek o 8 miejsc. Największy zjazd 63. notowania listy przebojów trójki zafundowali państwo Brodce. Jej piosenka spadła aż o 13 pozycji. Jezioro Szczęścia było na 29. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące, uciekam przed nimi tak co noc. A na 28. mieliśmy nowość. To Kim Nowak i utwór zatytułowany My, a więc debiutują po tym, jak tydzień wcześniej byli propozycją. A teraz to państwo biorą sprawy w swoje ręce. Proszę zagłosować na swoje ulubione piosenki. Na stronie internetowej, czyli lptpolskieradio.pl, można głosować też używając naszej aplikacji. W piątek od 19 słyszymy się w 64. wydaniu listy. Lista przebojów trójki. A zapraszał nie kto inny jak Tomasz Miara. znowu chcę cię przy swoim boku, niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Myślę, że to jest to, czego człowiek potrzebuje rano. Muzyka Bartka Królika. Pięknie, Bartek Królik i Król. Chłopiec z zapałkami w Trójce. A jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie Polska-Mołdawia? Odnośnie wczorajszego meczu. No, od pewnego momentu kibicowałem przeciwnikom. A to już wiem, skąd te odgłosy u sąsiadów. Oni chyba też. No sąsiadce zabrakło tchu. Dekors teraz. Oh,

Czekałem na przyjście któregoś z kolegów z redakcji sportowej. Dariusz Urbanowicz dzisiaj na szczęście. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Nawet wiem, dlaczego tak się spodziewałeś i czekałeś. No bo będziemy sobie tutaj tak jakoś rozpatrywali to, co się wydarzyło wczoraj. No ale jesteśmy dalecy od szydzenia, bo oczywiście reprezentacja Polski chociaż przegrała wyjazdowy mecz z Mołdawią 2-3, no to trzeba przyznać, że w pierwszej połowie zagrała naprawdę przyzwoicie. Nie no, nasi ładnie grali. Czyli no. Przegrała w pięknym stylu, tak? Nie. Byli, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Byli w pełni półprofesjonalni. Nawet prowadzili wtedy. Wtedy jeszcze było 2-0, a potem się coś... No właśnie, omsknęło. Gdyby sędzia gwiznął po 40 minutach, 45 koniec meczu, to mielibyśmy 3 punkty, no. To wina sędziego. No właśnie, najgorsze, że był to mecz o punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. No ale o szczegółach Filip Jastrzębski, który sprawozdawał to spotkanie w Kiszyniowie. Zaczęło się dobrze. W 12 minucie rywala napoczął Arkadiusz Milik, a w 34 minucie piekielnie mocnym strzałem prowadzenie podwyższył Robert Lewandowski. Do przerwy rywale nie stworzyli ani jednej sytuacji i Polacy pewnie prowadzili 2-0. Wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać nam 3 punktów. Po przerwie wkradła się jednak nerwowość po tym, jak w 48 minucie Jon Nikolaescu zaskoczył wszystkich. Niestety łącznie z Wojciechem Szczęsnym i strzelił kontaktowego gola. Po chwili znów piłka w siatce, ale trafienie nieuznane. Polacy nie wykorzystali kilku świetnych sytuacji, a Mołdawianie poszli za ciosem. W 80 minucie piękną indywidualną akcją popisał się Nikolaescu i gospodarze zasłużenie zremisowali. Po kilku minutach szał radości na stadionie z Imbru. Zamieszanie w polu karnym i Władysław Baboglo głową wpakował piłkę do siatki, dając Mołdawianom zwycięstwo. Koszmar to najbardziej wstydliwa porażka reprezentacji Polski od wielu lat. Mołdawia-Polska 3-2. To korespondencja Filipa Jastrzębskiego. A co dzieje się w naszej grupie eliminacyjnej? Wczoraj Wyspy Owcze uległy Albanii 1-3. Czechy liderem tabeli z 7 punktami, przed Albanią 6 punktów i Mołdawią 5. Polska jest czwarta, ma 3 punkty, za nami tylko Farerowie i właśnie z nimi zagramy 7 września. Teraz nasi piłkarze wybiorą się na zasłużone wakacje. Na poprawę humoru Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju na kortach trawiastych w Halle. Broniący tytułu polski tenisista w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Christophera Eubanksa 6-4, 6-7 i 6-3. Cieszę się z zwycięstwa, na pewno dobrze serwowałem i tak naprawdę mój przeciwnik też grał na wysokim poziomie. W meczach na trawie, jeżeli obydwaj zawodnicy dobrze serwują, to gdzieś mało jest tych szans na przełamanie. Także cieszę się, że ostatecznie wygrałem i że będę miał okazję grać tutaj kolejnym meczu w hale. To już dziś ruszają długo wyczekiwane igrzyska europejskie. W programie nie zabraknie sportów nieoczywistych, takich jak choćby bardzo popularny w Hiszpanii, w Polsce dopiero zdobywający popularność padel. I tutaj mamy biało-czerwonego reprezentanta. Jest nim świetny tenisista sprzed lat, Jerzy Janowicz. No, na razie padel jest najbardziej zbliżoną dyscypliną sportu do tenisa. Tenis raczej już jest, wydaje mi się, za mną, więc na razie zdecydowałem się, że pobawię się z padla. Udało się zakwalifikować na igrzyska. No to z tej przygody korzystam. Ja na razie raczkuję. Może całkiem nieźle sobie radzę na tym korcie, ale tak naprawdę korzystam ze swoich atutów tenisowych. Na razie padlowe się u mnie rodzą. Możliwości mam całkiem niezłe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W padlowej reprezentacji Polski zagra także Aleksandra Rosolska, siostra znanej deblistki Alicji. I na koniec jeszcze echa finałowego meczu Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Przypomnijmy, Barlinek Industria Kielce przegrał w nim z SC Magdeburg. Wczoraj, po 21 latach rządów, Bertus Servas zrezygnował z funkcji prezesa Mistrza Polski Piłkarzy Ręcznych. Na Sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy za te informacje. Biało-czerwoni rzeczywiście wyjeżdżają na zasłużony urlop. No jest kilka propozycji w kraju. Między innymi będzie ciepło w Mławie, Ciechocinku i w Mszczonowie. Temperatura w całym kraju dzisiaj około 30 stopni. Gorzej będzie po południu, bo burze, proszę Państwa, przyjdą. Więc trzeba na nie szczególnie uważać. Przelotne opady deszczu podczas tych burz, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 26-28 na wschodzie do 30, nawet 33 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Burza w charakterach kibiców także. Wśród braci kibicowskiej, proszę Państwa, jeśli chodzi o to, co wczoraj się wydarzyło, to zaczynamy diagnozować problem. No i pojawił się taki głos. Zresztą posłuchajmy. Witam w ten piękny poranek po meczu. Moja uwaga, niestety my wszyscy przegraliśmy, bo jest taka presja kibiców, dziennikarzy sportowych, działaczy piłki nożnej, że trzeba grać tymi samymi zawodnikami, a trzeba wziąć nowych, świeżych ludzi, którzy będą chcieli wygrać. Nowi ludzie. Wiadomo. Bardzo ładnie, już bardzo ładnie. Czyja to jest wina? Jeszcze można byłoby zaproponować na przykład, żeby zmienić pozycję zawodników, którzy do tej pory występowali. Na przykład napastnik do bramki, bramkarz do ataku. Coś takiego, zaskoczyć jakoś przeciwnika. Darku, proszę. Żeby coś, lewe skrzydło na prawe, no żeby był zdezorientowany przeciwnik. No widziałem wczoraj zafrasowaną minę trenera Fernando Santosa po meczu i no próbował chyba zaskoczyć, sam się, on był zaskoczony. To jeszcze Polska. Jedna propozycja. W sprawie wczorajszego meczu proponuję, żeby polska piłka rozwiązała się w ogóle PZPN co najmniej na dwa pokolenia i dopiero potem może zaczęła grać od nowa. No można też takie, to jest biedny związek i nie ma co się jakby pastwić nad nim, ale może rzeczywiście Darek miał jakąś propozycję, mówił tutaj wcześniej. Chodziło o ziemniaki, prawda? Ktoś się zaproponował. Tak, ktoś zaproponował, żeby za cały budżet kupić ziemniaków 250 milionów złotych w skali roku, obsadzić tym spory areał ziemi, mielibyśmy szansę zostać światową potęgą. Jako eksporter to nie grozi na pewno. Bylibyśmy na szóstym miejscu, proszę państwa, podobno, jeśli chodzi o tak wydane pieniądze. 22 minuty pozostały do siódmej. Zaglądamy na portale Polskiego Radia. Proszę państwa, Chiny od lutego tego roku straciły pozycję najważniejszego dostawcy towarów do Stanów Zjednoczonych na rzecz sąsiadów Meksyku i Kanady. Jednocześnie rośnie znaczenie Ameryki Łacińskiej jako dostawcy produktów dla Stanów Zjednoczonych. Za największego beneficjenta tego procesu uznany jest Meksyk, do którego może trafić ponad 35 miliardów dolarów. Na kolejnych miejscach znajdują się Brazylia, Argentyna i Kolumbia. Te dane znajdą państwo na polskieradio24.pl. To bardzo ciekawe informacje, proszę państwa, ale my wracamy wracamy na stary kontynent. Włosi z kolei protestują i niech państwo zgadną przeciwko czemu. Protestują przeciwko wysokim cenom makaronu. Nie kupujcie w najbliższych dniach makaronu, apeluje do Włochów Stowarzyszenie Obrońców Praw Konsumentów. Zaproponowało ono taką formę strajku na znak protestu przeciwko rekordowym, jak podkreślono, podwyżką cen pasty sięgającym nawet 25%. Wojna, proszę państwa, na Ukrainie może się zakończyć zaskakująco szybko, ocenił Iwo Jurwe z estońskiego Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa. Ekspert dodaje, że ukraiński wywiad i jego sojusznicy, głównie Amerykanie, lepiej rozumieją to, co robi rosyjska armia, niż sami Rosjanie. Mówiąc o ewentualnym końcu wojny, ekspert sięgnął do przykładu I wojny światowej. Pamiętamy z I wojny światowej, że zakończenie walk na wyniszczenie może nastąpić bardzo nagle. Zarówno siły niemieckie, jak i austro-węgierskie były w doskonałej kondycji, ale rewolucja w kraju doprowadziła do podpisania rozejmu. Ta analiza także na naszym portalu polskieradio24.pl. Przypominamy, że trwa kontrofensywa. Najświeższe informacje w tej sprawie także na naszym portalu. No ale już z informacji, które wiemy i są one potwierdzone, na szczycie NATO w Wilnie nie padnie propozycja, żeby Ukraina była członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednak będą jakieś gwarancje bezpieczeństwa i inne zapewnienia, być może dotyczące broni i nowych dostaw do Kijowa. O tym także przeczytają państwo na stronach Polskiego Radia i jeszcze o sztucznej inteligencji, która rozpoznaje przyszłe hity, panie redaktorze. Naukowcy połączyli uczenie maszynowe z badaniami mózgu i stworzyli system, który wśród nowych piosenek znajduje przyszłe przeboje, a serwisy streamingowe będą mogły natychmiast określić przyszłe hity i proponować je słuchaczom. Tylko pytanie, czy my będziemy w stanie tego wszystkiego posłuchać? Maszyny będą za nas słuchały, wybierały i nam proponowały, no także hity będą ustalane już przez sztuczną inteligencję. Korzystajmy, proszę państwa, z tego, co dzisiaj jest i mamy to do dyspozycji. Gitara, teraz Guns N' Roses, a na zegarze 17 minut pozostało do 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę.

Ania Dąbrowska. 8 minut i będzie godzina 7. Dzisiaj, proszę Państwa, i z tej, i z tamtej strony spoglądamy na to, co wydarzyło się wczoraj w Kiszyniowie i ze wszechmiar ważny jest dzisiaj głos, uwaga, pana Marka z Katowic, pani Krystyny z Olsztyna. No czekamy na Państwa telefony w tej sprawie. Proszę Państwa, ja także pytałem o te gwiazdki dzisiaj, co Państwo mi przyrządzili, jeżeli taki recenzent odwiedziłby Państwa dom. No, ładnie Pan to nazwał, recenzent. Recenzent potraw, jeśli chodzi o pewien znany na całym świecie przewodnik. Temat meczu oczywiście dominuje, jeśli chodzi o Państwa głosy. Co takiego się wydarzyło? Próbujemy diagnozować ten problem. W pierwszej połowie zagrali naprawdę jak mistrzowie, a w drugiej połowie dostali mołdawskie wino w przerwie do picia? Taka kultura, rzeczywiście możliwe, że tak było. Trzeba byłoby powołać specjalną komisję śledczą do tego, co było w bidonach, no i może byśmy jakoś to rozwiązali, tę sprawę. To jeszcze jeden głos. Mam taką uwagę, bo może nasi zawodnicy od drugiej połowy byli już na urlopie i dlatego tak im słabo poszło. No, to by jakoś logicznie łączyło ze sobą, bo skoro już była taka zapowiedź, że teraz będzie urlop, to planowali w głowach. Ja tam pań tak zwanych waks, czyli popularnych żon piłkarzy, nie widziałem na tych trybunach. Może już pisały SMS-y. Kupowały bilety lotnicze. 6 minut do 7. Zapraszamy do reklamy. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.